Tack så mycket. Vi ser inte på det här. Det här är ju en ganska mångdubblad skara. Faktiskt större overhärdsskara än jag har förväntat mig. Och det är roligt att se. Det är naturligtvis en bra tidpunkt just nu eftersom grundlagsutredningen går in i ett intressantare skede. Och vi har också den statliga ansvarskommittén. Den har ju väckt en del debatt. Den var ju på tapeten i våras. Jag antar att jag får lite mer tid på mig nu eftersom Henrik Oskarsson inte har kommit. Jag känner till det tidigare, men jag hade förberett lite kortare anförande, men jag ska gärna kanske lägga ut texten lite längre. Och det passar egentligen ganska bra. På ett sätt är det lite olägligt att han inte är här, för jag råkade se hans debattartikel och tänkte att jag skulle ta upp några trådar där. Framförallt så vände jag mig kanske lite mot det här standardargumentet som slängs fram lite slentrianmässigt, att man ska involvera folket. Folket ska involveras i grundlagsdiskussionen eller EU-diskussionen eller vad det nu kan vara, utan att man riktigt reflekterar över vad det innebär. Jag tror att det har funnits och finns en god ambition hos ledande politiker, både väl den svenska grundlagsutredningen och till exempel EU-konventet som jobbade 2002-2003 och lade fram förslag till ny EU-författning. Att verkligen involvera större väljargrupper, större åhörarskaror i en bredare konstitutionell diskussion. Men det visar sig att det inte alltid är så lätt. Om man tittar på EU-konventet så var det egentligen ovanligt många. Man hade en uttalad ambition att involvera det civila samhället som man talar om. Och det var faktiskt ovanligt många NGOs, ungdomsorganisationer, kyrkliga organisationer, universitet och så vidare som ställde upp, som lyssnade, som skickade in debattinlägg på konventets hemsida, som följde debatter i EU-parlamentet i Bryssel så att det till och med blev fullsatt i lokalerna, och andra som ville titta fick gå in i andra angränsande rum och följa det på storbildstv. Och med alla normala mått mätt så var det här en framgång för tanken att man involverar folket i någon slags, trots allt ganska avancerad, konstitutionell diskussion. Men icke desto mindre så kan vi höra idag att det nya EU-förslaget har inte förankrat, och det har inte förankrats i de breda lagren, och folket har inte varit med och så vidare, och den svenska kommissionären Margot Wallström har gått ut med diverse olika initiativ om att man ska ha dialog och debatt och så vidare. Men det är bättre att säga, tror jag, från politiskt håll. Man kanske till och med menar det, att man vill ha debatt, man vill få det här stopp. Men vad det verkligen innebär och hur det verkligen ska gå till är ännu så länge lite mer oklart. Därför så tycker jag kanske att det är inte höjden av sofistikerad diskussion att bara säga att folk ska involveras, utan att man riktigt preciserar det. Det hade kanske varit kul att få till stånd en diskussion kring det. Men det får kanske bli en annan gång. Jag skulle då vilja istället rikta blicken mot Gustav Petrén och hans gärning lite grann. Jag tycker det är utmärkt att hans minne högtidlighålls. Jag tyckte jag såg någonting om att även stiftelsen Rättsfonden skulle göra samma sak. Jag vet inte exakt hur pass aktiv Gustav Petrén var där. Däremot var han mycket aktiv i en annan förening. Jag var med tidigare, Svenska avdelningen av Internationella juristkommissionen. Där var jag ordförande i 4 år, och Gustav Petrén satt i styrelsen en lång period på 60- och 70-talet. Jag var aldrig han var ordförande. Däremot blev han vald till kommissionär vid den internationella juristkommissionen i Genève. Och deltog i dess arbete. Jag minns också från 80-talet när jag var student att det var något som sändes i någon rättegång eller något annat, något rättegångsspel som sändes i tv med flera högre internationella jurister. Gustav Petrén gjorde en framträdande insats som domare, tror jag. Personligen så har jag egentligen inte så väldigt många minnen av Gustav Petrén. Jag hade kontakt med honom vid 2 tillfällen på 80-talet. Dels 1987, när jag var amanuens på Juridicum i Lund. Då skulle han delta i betygsnämnden på en disputation. Jag ringde honom helt enkelt för att bestämma praktiska ting kring hans ankomst och så. Och det var ju ganska enkelt eftersom han med förkärlek återvände till Lund som han kom ifrån. Och sedan en gång 1988, då var jag med, hade jag varit med i rättegångstävlingen, så kallade rättegångstävlingen om det spår om Lönnrothska priset, och så var jag med året efter som någon slags ledamot i en stödgrupp. Då hade Gustav Petrén kommit ner till Lund delvis av privata skäl och skulle träffa studenter, och vi hade en liten sittning där, minns jag, utan att jag pratade närmare med honom. Men han var väldigt berömd, han var väldigt känd bland juriststudenter på 80-talet. Framförallt då studenter i naturligt som intresserade sig för mänskliga rättigheter, och kanske framförallt hur man skulle förankra fri- och rättigheterna i den nationella rätten. Det är kanske framförallt där som han var pionjär, tycker jag. Tanken att fri- och rättigheterna inte bara är allmänna dokument, principdeklarationer, olika typer av fraser och liknande, utan att man måste ge dem någon slags konkret juridisk innebörd och se till så att de verkligen kan tillämpas i det praktiska rättslivet inför svenska domstolar, helt enkelt. Där var han minst 20 år före sin tid och drev detta stenhårt från 60-talet och framåt. Det är, man ska se, sätta in hans gärning i ett historiskt perspektiv, det kanske inte gör det rätt att göra, för jag kände inte honom närmare. Men man ska ändå försöka se det utifrån dagens rättsliga verklighet. Så tror jag att, alltså, jag sa när jag fick inbjudan här att jag har stor respekt för Gustav Petrés gärning, och den lever fortfarande, den är fortfarande väldigt relevant. Möjligen kan man säga att idag, med de frågeställningar vi diskuterar idag, så hade han inte helt och fullt med det europeiska perspektivet, EU-frågor och sådant, ägnade han sig inte så mycket åt. Och det är naturligt eftersom de inte hade någon större relevans i Sverige på den tiden. Han gick ju bort hösten 1990, och det var ju ungefär den vevan som Sverige började överväga att söka medlemskap i dåvarande EG. Men man kan ju se det här också i ett lite längre perspektiv och se vilka positioner han intog. Och både då att han var framsynt och att han då och då hamnade i lite olika läger som kunde befinna sig lite bortstans på den politiska skalan. Jag tror inte att det besvärde honom så mycket egentligen, för att han bortsåg från sådant om han trodde att han hade rätt i sak. Och det är en beundransvärd egenskap. Däremot tror jag att det låg honom till last. Alltså det hämmade honom ganska mycket i hans karriär och i hans allmänna roll i debatten, hans möjlighet att utöva inflytande. Däremot träffade jag ganska mycket två av hans samtida i Lund, vilka sedan fanns kvar i Lund som professorer, nämligen dels Håkan Strömberg, som ju var professor i offentligrätt i Lund, och även kanske framförallt Nils Stjernquist, som ju var professor i statsvetenskap och får sägas vara huvudansvarig för den nuvarande svenska grundlagen. Han ledde ju mycket av arbetet med att ta fram den på 60- och 70-talet. Båda de två har alltså gått i skolan med Gustav Petrén, som ju ansågs vara en exceptionell begåvad student. Och nådde alla sina akademiska examina, så på rekordtid, slut på 30-talet, 40-talet. Tog tre grundexamina, jurkand och dekand och bonavall, samtidigt ungefär. Med stor lätthet uppenbarligen. Och så han kom också från en mycket känd familj och Lunda akademiker. Under perioden när den nuvarande grundlagen skrevs, och den ganska livliga debatt som fördes i början av 70-talet om fri och rättigheter, inte minst, och fri och rättigheternas ställning i regeringsformen, så var ju Gustav Petrén och medborgarrättsrörelsen och denna typ av organisationer ganska kraftigt lierade egentligen med organisationen långt ut på vänsterkanten, som också var väldigt mycket för att fri och rättigheterna skulle skrivas in i grundlagen. Exempelvis FIB-juristerna, Tidskrift för folkets rättigheter och alltså en annan typ av organisationer, kan man säga. Och här skapades en ganska intressant allians mellan då personer och rörelser och krafter som kanske ansågs komma från olika håll. Men som just i den här frågan kunde gå samman och faktiskt, tycker jag, skapa en ganska intressant motvikt i dåtidens debatt. Den bästa belysningen av detta för de som är intresserade och vill veta mer finns i statsvetaren Carl-Göran Algotssons bok Medborgarrätten och regeringsformen, som kom 1987. Det är en väldigt uttömmande, väldigt intressant redogörelse för hela den konstitutionella diskussionen under 1970-talet. Man kan väl säga då, för att göra en lång historia kort, att grundlagen kom 1974, fri- och rättigheterna skrevs in i två omgångar, 76 och 79. En av de som var mest drivande i den utvecklingen var väl Per Ahlmark, som sen blev vice statsminister och arbetsmarknadsminister, men också i före valet 76, som kunde samla olika initiativ. När den borgerliga regeringen kom till makten 76, så tillsattes Gunnar Heckscher som ordförande för en utredning som studerade den fri- och rättighetsutredningen och som drev frågan framåt med viss kraft. Då kan man sedan vidare se då Gustav Petréns gärning. Jag ska inte gå in på vad han gjorde, som domare, han var regeringsråd och mycket annat. Ändå att han förmodligen hade mött ett visst motstånd. Han jobbade i Nordiska rådet, han jobbade nära Bertil Ohlin, folkpartiledaren. Men han, enligt vad jag hör från sägesmän som det kanske inte finns här, som jag har träffat, som känner Gustav Petrén väldigt väl, bland hovrättsrådet Ingvar Pering i Malmö, som var med i medborgarrättsrörelsen i flera år, så fick Gustav Petrén aldrig bli JO. Han hade velat bli JO, ordinarie JO alltså, men blev aldrig det till följd av politiskt motstånd. Och vill man leta efter den här typen av politiskt initierat mothugg långt upp i åldern för Gustav Petrén, så är väl det som ligger närmast grans Olof Palmes uttalande våren 1984, när Sverige hade börjat fällas i Europadomstolen i Strasbourg i ett antal mål, om att Europadomstolen var Petréns lekstuga. Det var ju lite oegentligt, det var lite osakligt, eftersom Gustav Petrén själv, som vet jag vet, aldrig blev några mål i Europadomstolen. Det var ju andra som profilerade sig som ombud därvidlag. Och man kan undra vad man egentligen menar med det. Men någonstans fanns alltså ett politiskt motiverat motstånd mot Gustav Petréns person. Så som levde kvar tror jag fram tills hans död faktiskt. Men man måste då samtidigt konstatera att vad gäller just frågan om fri rättigheterna, att de behöver skyddas, de behöver skrivas in i grundlagen, de behöver förverkligas på juridisk väg. Så var han alltså väldigt framsynt, och det är väl kanske trots att den frågan han förknippas mest med, hur han drev det. Sen kan man diskutera de olika förslag han hade. Han var exempelvis väldigt mycket för en svensk författningsdomstol, vilket jag personligen, om jag ska vara ärlig, inte tror så mycket på, att det skulle fungera så bra i en svensk kontext. Men frågan att ge domstolarna större möjligheter att pröva om vanlig lagstiftning stämmer överens med de grundläggande fri- och rättigheterna är en tanke som jag har delat fullt ut och har förespråkat under någon tid. Och det är också precis som du sa här i inledningen, egentligen grundtanken i flertalet västerländska demokratier, att den typen av maktdelning bör man sträva efter. Sverige, med den väldigt ensidiga folksuveränitetstradition som finns här, tillhör en minoritet av världens demokratier. Det är i stort sett i de nordiska länderna samt i Storbritannien som den här folksuveränitetstanken är så starkt levande och dominerande. Och när du sa att det borde vara en mer levande konstitutionell diskussion, skiljelinjerna borde vara tydligare, så håller jag med om det. Men det intressanta är att de skiljelinjer som borde synas, det är ju just skiljelinjen mellan folksuveränitet och parlamentarismen och maktdelning. Och ett mer konstitutionellt perspektiv, det är ju detta, dessa två som är de två, så att säga, klassiska konstitutionella skiljelinjerna. Och det är ju egentligen kanske det verkliga fattigdomsbeviset, att man inte får ett stående levande diskussion där de här två perspektiven bryts. Utan istället så spelkas diskussionen upp på andra olika frågor. Ska vi utreda folkomröstningar? Ska vi utreda regeringsbildning? Ska vi utreda valsystemet? Eller ska vi kanske rent av utreda domstolarna istället, vilket ju sker nu? Och det är väl kanske det som verkligen saknas i den svenska debatten. Det är en brytning mellan de stora konstitutionella perspektiven. Inom partierna eller mellan partierna. Det kan se ut på olika sätt. Men här var ju kanske trots allt Gustav III den första, tycker jag, i svensk debatt som drev de här frågorna. Och jag tror, jag är ganska övertygad om att om han hade levt och funnits med här nu idag, så hade han förmodligen tillhört aktivisterna mot flera av de lagförslag vi ser vad gäller buggning, avlyssning, andra integritetskränkande åtgärder. Kanske på nytt då i allians, ohelig allians, eller en för stunden tillkommen allians med grupperingar långt ut på vänsterkanten. Men det tror jag, så att säga, det är som lever. Också då, och det är väldigt viktigt, det är det konstitutionella arvet, det vill säga domstolarnas stärkta ställning. För domstolarna har ju de facto fått en väldigt stark ställning i Sverige, trots att det är ganska få politiker som öppet skulle medge detta. Detta är inte en följd av politiska beslut som fattas i Sveriges riksdag, det är en följd av EU-medlemskapet och det faktum att Europakonventionen om mänskliga rättigheter införlivades i svensk rätt den 1 januari 1995. Följaktligen så har domstolarna inte bara grundlagen att ta till om man vill undersöka, man vill kritiskt granska en lag som möjligtvis felaktig eller anstötlig på något sätt. Man kan också värdera lagstiftningen gentemot EU-rätten och gentemot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Och detta sker också, det har skett i ett sammanhang, skulle jag tro, 30-tal, 40-tal fall under de senaste 10-12 åren. Och den svenska lagstiftaren är alltså inte längre lika suverän, lika allsmäktig, lika omnipotent som man föreställer sig alltjämt i den svenska politiska debatten. Som politikerna själva gärna vill att det ska vara och gärna vill utmana det så. Men detta faktum talas det förhållandevis lite om i den allmänna svenska politiska debatten. Så då kan man fråga sig, varför är det så här? Är de här frågorna för tekniska? Är de för ointressanta? Varför engagerar de inte? Där tycker jag ju att Henrik Oskarsson är något intressant på tråden i sin artikel. Nämligen, varför går det inte att få till stånd den breda debatten? Jag tror inte att det är så enkelt att man säger att vi får den här breda debatten om vi bjuder in folket, oklart exakt hur. Fullt så enkelt är det inte. Vad är det för mening med att bjuda in folk till en debatt där ju för övrigt ingen är förhindrad att delta? Om det inte finns ett stort intresse för den, då kommer det inte bli särskilt mycket livligare för det. Vad menar man med den här inbjudan egentligen? Problemet är ju att alltså, inte att skapa intresse för de konstitutionella frågorna som en levande materia. Både en levande politisk materia, och det kan handla om fri- och rättighetskränkande åtgärder, det kan vara avlyssning, terrorismbekämpning av olika former som möjligen inte alltid känns alldeles adekvat. Det kan handla om mer konkreta frågor, enskildas äganderätt. Det finns ju organisationer bland ägarfrämjandet, som vi kommer att höra mer om sen, som driver den typen av frågor. Det kan handla om i och för sig viktiga frågor, hur utses regeringen, ska Sverige ha regioner istället för län exempelvis, vilket vore en intressant, stor och intressant förändring, eftersom län som finns idag är helt styrda utifrån staten från det nationella perspektivet. Att de här frågorna verkligen tog tag, blev centrala i den politiska debatten därför att de kunde intressera fler personer. Det är en tanke. Men man kan också tänka sig bland jurister en mer levande debatt som då utgick ifrån Gustaf Petréns idéer och fokuserade på domstolarnas ställning, det reella skyddet för fri- och rättigheterna, det vill säga om de nu finns i grundlag och Europakonventionen, respekteras de också och förekommer, inte bara att de respekteras i största allmänhet, förekommer de i domstol, tar svenska advokater upp dem i sina pläderingar och sina sakförändringar, så att man verkligen tillgriper dem när de kanske kan göra konkret nytta, utnyttjar deras fulla juridiska potential av advokater och andra ombud. Vilka roll spelar de i skatteprocesser, i olika förvaltningsmål, vårdnadsmål, vad det nu kan vara, omhändertagande av barn och ungdomar. Hur ser det ut på allvar? Det skulle man ju önska sig att det här inte då bara var så att säga, ett forum för kanske doktorsavhandlingar som kommer då, utan att det blev en lite mer livlig diskussion också bland svenska jurister, att det här verkligen kunde skapa intresse. Det har förekommit i vissa perioder, inte minst kanske kring millennieskiftet, ett stort intresse för de här frågorna, många olika debatter. Tittar man på exempelvis program nu i dagarna till svensk juriststämma eller så är bilden lite mer dyster, där det är lysmässigt frånvaro, tycker jag, men typ av principiella perspektiv. Här måste man ju då säga, jag vet inte exakt hur det ligger tidsmässigt, men att alltså Gustaf Petrén satte ett antal frågor på agendan på dagordningen, och han drevs av ett stort inre, mycket ärligt öppet engagemang. Han var i vissa avseenden långt före sin tid. Han blev också bland annat därför, kanske bland annat också på grund av att han kunde kanske reta upp en och annan person, och av flera andra skäl hade mött han ett stort motstånd. Men tiden, får man säga, på väldigt många punkter har faktiskt gett honom rätt. De frågor han intresserade sig för och engagerade sig i, åtminstone att säga de centrala juridiska konstitutionella frågeställningarna, de är mer levande än någonsin. Sen om vi kommer in på vilka de olika sakfrågorna var som han var engagerad i, så kan man kanske konstatera att vissa har stått sig bättre än andra. Vissa tror jag också har en ljusare framtid än andra. Vad gäller folkomröstningar som jag värnade mycket för, så tror jag att det är någonting som vi kommer att se mycket av på det lokala, regionala planet. Men inte kanske så mycket på det nationella planet, om jag ska vara ärlig. Men alla de här frågorna, sakfrågorna och flera andra frågor som händer på som vi nämnde i sin artikel, de kan vi kanske återkomma till. Och jag tror att jag stannar där som en introduktion. Jag vill bara undvika frågor. Och jag tror att debatten kommer att gå vidare de närmaste åren, både i grundlagsutredningen och på andra håll. Tack.